بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان ترى 29 مويز جمادى الأولى mwaka 1439 katika darsa ya tafsir al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala tulianza kusoma suratul kahf na tafsir mpaka tukafikia aya 22 yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وتسمى ولكوا وتات والنواو نمبواو نونسيما ولكوا وتانو وستواو نمبواو رجما بالغيب wanavurumisha ovyo ni mambo ya ghaib hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wayakuluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum na wanasema walikuwa saba na wanane wanane wao ni mbwa wao qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil sema Mola wangu mlezi ndiye anayejua sawasawa hisabu yao. Hawajui ila wachache tu. Fala tumari fihim illa miraan dhahiran wala tastafti fihim minhum ahada. Basi usibishani juu yao ila kwa mabishano ya juu juu tu hivi. Wala tastafti fihim minhum ahada. Wala usiulize habari zao kwa yeyote yule. Yakulu al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yukhbiru ta'ala an ikhtilafi ahli al-kitabi fi iddati ashabi al-kahf. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya atueleza ikhtilaf iliyoko baina ya ahlul kitab waliopewa vitabu kabla yetu kuhusu idadi ya wale vijana waliokuwa pangoni ikhtilafan sadiran an rajmihim bilghaib ikhtilaf ambayo chimbuko lake ni mtu kujivurumiza katika mambo ya ghaibu ambayo hana ilmu nayo. Watakawulihim bima la ya'lamun. Kuzungumza na kupayuka mambo ambayo hawana ilmu nayo. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kuwa hawa ahlul kitab wakagawanyika vigawanyo vitatu. وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال قولي تاتو نندفو إليفو ابن القيم رحمه الله تعالى كتك كتاب جاك هداية الحيارة ألبكوة أوزم ممزية ما يهودنا منصارى سيما منصارى هاتا وككا كومي كتك سوال فلان كل زممزية وتتوك كلا موجة نقولياك kila mmoja na kauli yake kwa mfano tazama manasara wazungumza nini kuhusu Isa alayhi salatu wassalam kuna wale wasema huwa ibnullah ni mtoto wa Allah katika wao kuna wale wanaosema ni yeye Allah na kuna wale wanaosema ni sehemu thalithu thalatha na wote hawa ni manasara katika suala hili ambao kwao wao waliona ni muhimu sana, pia hawana msimamo mmoja, na hivi ndivyo walivyo. Na katika masala ya ashabul kahf wakagawanyika katika kauli tatu. Minhum man yaqulu thalatha rabi'uhum kalbuhum, katika wao kuna wale waliosema kuwa ni watatu, wanne ndio mbwa wao. Wa minhum man yaqulu khamsatun sadisuhum kalbuhum, na katika wao wako waliosema kuwa walikuwa watano, wa sita alikuwa mbwa wao. Wa hadhani alqawlan ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب فدل على بطلانهما. الله سبحانه وتعالى ألبتاج هذه قول بيلي سيقولون ثلاثة الرابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم قسم رجما بالغيب وجبرميزة كما نبوي غيب أم بايو هوانو حكيك نايم. Kisha baada ya hapo akasema wa minhum man yaqulu sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, wapo katika wao wanaosema walikuwa saba wale vijana na wanane wao ni mbwa. Al-Imam Sa'di asema wa hadha wallahu a'lam as-sawab, hii idadi ya mwisho wallahu a'lam ndio ya sawa. Kwa nini asema hivyo? Asema لأن الله أبطل الأولين ولم يبطلهم. وسبب الله سبحانه وتعالى alipotaja kauli ya kwanza na ya pili akasema rajman bil ghaib, lakini alipoitaja hii ya tatu hakuibatilisha. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم, moja kwa moja akasema qur rabbi a'lam bi'iddati, hakuibatilisha. Akasema wallahu a'lam, hii ndio kauli ambayo ni sawa. فدل على صحته, فسب الله كوي بطري شيء قول كان دليل يكون له قول صحيح. كيشا كسيما وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته, هيني كتك اختلاف أمبايو هين فائدة دنياك أكون فائدة يوتي أبتكانا كتك مسألة هايا كشندانا ولكواني وانغابي. Ni kama mtu aseme yule mbwa aliyekuwa na wao alikuwa rangi gani? Tayib, yani rangi gani, tufaidike na nini na ile rangi yake? Kuna maswali mengine ambayo watu hujiuliza hayana faida kwa wao kuyajua. Masala ambayo wanaovioni wakiyataja useme ilmuhu la yanfa wa jahluhu la yadhur. Kuyajua majawabu yake maswala kama haya hakuna manufaa ndani yake. Na mtu kutojua hakuna madhara ndani yake. Qala wala yahsulu bi ma'rifati adadihim maslahatun linnas diniyya wala dunyawiyya, hakuna maslaha yoyote watu wanaoyapata kwa kujua idadi yao ni wangapi. La maslaha ya kidini, la maslaha ya kidunia. ولهذا قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وككات إلى جانب الله سبحانه وتعالى وأنبياء ملوين الله سبحانه وتعالى ندي أن يجوى إذا دياوى لكوى وانقابي سيلزيما نيمجوى نواجاك سانا ونوجوى إذا دياوى ولي وليوعون سكوية وليجوى إذا دياوى wale ambao walikuwa na wao wakawaona baada ya wao kutoka walijua idadi yao. Kwa hiyo ni wachache ambao walikuwa wajua idadi ya ashabul kahf walikuwa wangapi. Wa humul ladhina asabu as-sawab wa alimu isabatahum, wachache wale ambao waliopata ule usawa na wakajua kuwa wako sawa. Fala tumari ila tujadilu watuhaj, usijadiliane na kutoa hoja nyingi kuhusu hilo. Fala tumari fihim illa miraan dhahira, ay mabniyan ala alilm wal yaqin, ukijadiliana katika jambo lolote jadiliana mjadala ambao umejengewa ndani yake ilmu na yaqin. Wa yakunu aidan fihi faida, na ujadiliane katika jambo ambalo ndani yake mna faida katika ule mjadala unaoingia. Wa amma almumaratu almabniyatu ala aljahli warrajm bilghayb aw allati la fa'idata fiha imma an yakuna alkhasm mu'anidan aw takuna almas'alatu la ahammiyata fiha wa la tahsulu fa'idatun diniyatun bima'rifatiha ka'adadi ashab alkahf wa nahwi dhalika fa inna fi kathrati almunaqashati fiha walbuhuth almutasalsilah tadhi'an lizamani wa ta'thiran fi mawaddati alqulubi bighayri fa'ida. Al-Imam Sa'di yasema ama mzozo na mjadala ambao umejengewa jahl, mtu hana ilmu na jambo ashindana, au mtu akaanza kuzungumza na kujivurumiza katika mambo ambayo ni ghaib kwake, muweza kushangaa haya mambo yasoma hapa yamo sana katika maisha yetu sana. Na tizamo, ukitaka kujua wewe leo ukitembea barabarani, kuna zile sehemu huwa za uzo magazeti, utaziona zile barabarani mahali mtu uzo magazeti, huwa kuna mabunge pale, kuna watu waweka bunge, waliita bunge lile, bunge la magazeti pale, watu hudanganyana kweli kweli, wajua huyu alikuwa ataka kufanya hivi na vile, wajua huyu tahlilat siasia za ajabu sana, na pengine hata moja lisiwe, lakini watu wamekaa tena wajadiliana, waweza kuona watu wawili wajadiliana na wengine wamekaa wasikiliza, basi tutadhi'a alwaqt, mtu akaa pale apoteza wakati. Au waone watu wamekaa katika mkao wakaa wazungumza mambo ya dini, hawana ilmu nayo kabisa. Mimi nasikia ni hivi. Sasa kila mtu anza hoja zake, na mimi nasikia. Mijadala kama haya ambayo hakuna faida ndani yake, allati la faida tafiha, imma aw yule khasm ni muanid, yule unajadiliana naye ni mtu wa inad, ni kuwa hata haki ikimbainikia, sahibu anzun walau tara, anzun walau tara. Kuna watu Waarabu watumia huu msemo anzun walau tara, kwa watu wawili walikuwa wakishindana, mnyama alikuwa juu ya mlima, juu ya jabali, mmoja akasema yule ni ndege, mwingine akasema la, yule ni mbuzi, yule aliyokuwa pale juu ni mbuzi. Katika hali ya kushindana akaruka, itakuwa nani akiruka? Itakuwa nani? Ndege. Ile akamwambia yule mbuzi hata akaruka pia, anzun walau tara, hata akaruka bado nani? Ni mbuzi. Sasa sahibu anz walau tara, achana naye, kwa sababu utajipotezea muda wako, hakuna faida yoyote utakayopata ndani yake, utapoteza umri, utapoteza wakati, hakuna faida utapata. Na Mtume SAW akamwambia usishindane nao hawa ahlul kitab, hawana wajualo, na hata ukiwaambia hawatakukubalia maneno yako. Au iwe yale masala hayana umuhimu wowote ndani yake, kama mfano idadi yao ni ngapi, ashabul kahf, umejua ukujua, la muhimu zaidi ni ile faida unayoipata katika kile kisa alichokieleza Allah subhanahu wa ta'ala. Faida kwako si idadi, faida kwako ni yale makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kwa vijana hawa. Kwa hivyo masala ambayo hayana umuhimu ndani yake, hakuna faida ya kidini wala ya kidunia katika kuyajua, kama idadi ya ashabul kahf na mfano wake, fa inna fi kathratil munaqashati fiha wal buhuthil mutasalsila tadhi'an lizaman, watu kuanza minaqasha katika masala kama haya ambayo hakuna faida ndani yake kujua, ni kupoteza mwanzo muda. وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة، na mijadala mingi huathiri katika mapenzi baina ya watu katika nyoyo zao bila faida. Na wewe angalia, waweza kukaa watu wawili wakajadiliana katika suala halina maana yoyote, kisha wakatoka pale kila mmoja amebeba dhiki dhidi ya mzaki. Jambo yatokee, masala ambayo hakuna faida yoyote chini yake. Lau kama utaasi za ajabu, hujaona wewe mke mkasikia mke na mume wamekaa wakaanza kujadiliana katika suala halina maana, mpaka wakafikia mume ataka kumwata mke. Wajua mke wangu mimi nikipata senti nitanunua shamba. Sasa lile shamba lile, ile nyumba nataka niweke huku upande wa kulia, kisha lile boma la ng'ombe nitaliweka mahali fulani. Mume wangu, ili boma ungeleka huku kulia, nyumba ukaweka huku. Sasa wewe kila saa unataka kuniharibu tu. Ilo shamba unalo wewe? Pengine hana lolote. Wamekaa wabishana, mwisho wa kwisho wamekasirikiana kwa suala ambayo wallahi halina maana yote. Na wewe chunguza, mambo mingi yatokea na bughdha baina watu kwa masala kama haya, hakuna faida yoyote ndani yake. Siku moja yule kadhi aliyepita aeleza katika aqid moja, Sheikh Hamad nafikiri aeleza, wamekuja mume na mke wateta ndani ya ofisi yake, wataka kuachana kabisa. Tayari yule mume asema mimi namwata, na yule mke na mimi nataka niwate. Asema wakaingia ofisini kwa akamwambia, hebu tulieni, hebu weka hapa, weka hapa, kuna nini? Mume asema, wajua huyu mke wangu anipikia mchuzi wa samaki, kisha akawacha ile sufuria wazi na mlango akauacha wazi paka akaingia akala ile samaki. Kwa nini akufunika ile sufuria? Sio kwa nini akufunga mlango? Kadhi asema nikaanza kucheka. Yaani waendelea kile kisa, akaanza kucheka. Sasa yule akili yake kaanza kurudi kwa hivi, namwata mke wangu kwa ajili ya samaki. Lakini ulianza ushindani pale. Wewe ndiye uliacha mlango wazi, wewe ndiye wewe ulifanya hivi, wewe ulifanya. Asema wakaanza kucheka pale pale. Yule mume na mke wakacheka. Ah, bwana samani, bwana tupoteze muda wako, wacha twende zetu. Mambo ya kipuzi, shetani na nini? Kwa sababu ilianza na jambo dogo tu, kujadiliana, kuvutana katika mambo ambayo hayana faida. Kabla hujaanza, ama umuone talib ilmu, talib ilmu, mtu yuenda madarasani yuwasoma, kisha amekaa na mtu ambaye hajishughulishi na ilmu kabisa, kwanza kuvutana. Hii ni sunna, hii si sunna? Banyi mnatoa wapi ya mambo haba na mapia mapia namna hiyo? Utaona jadiliana hawe, hata ukamtajia hadithi kumi yua kuelewa. Ndio Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi katika msemo yake kuwa niko radhi nijadiliane na wana wa vioni 1000, watanielewa ninachokizungumza, watakubali. Lakini jahil mmoja, jahil akiwa mmoja peke yake, aweza kuangusha wana wa vioni 1000, si kwa elimu, kwa ujinga. Kwa sababu ukijadiliana na mjinga itabidi ushuke kwenye ujinga ili akuelewe lugha yako, sababu ukizungumza lugha ya elimu hawezi kukuelewa. Na ukishuka chini wewe katika ujinga, umekwenda kwenye ground yake ya ujinga, na pale hutomweza katika ule ujinga wake. Kwa hivyo upoteza muda, hakuna faida ambayo patikana ndani yake. Wala tastafti fihim ay fi sha'ni ahli al-kahf, usiulize yoyote kuhusu ashabu al-kahf. Minhum ay min ahli al-kitab, usiulize yoyote katika al-kitab kuhusu hawa vijana. Ahadan, yoyote yule. Wadhālika li'anna mabna kalamihim fīhim 'ala ar-rajm bil-ghaybi wa-t-tan. Naini kwa sababu hawa ahli al-kitab wamejengea hoja zao katika kuwazungumza ashabu al-kahf kwa kujivurumiza kwenye mambo ya ghaib ambayo hawana ilmu nayo. Alladhi la yughni min alhaqqi shay'a, wamejingia dhanna ambayo haisaidii chochote katika haki. Dhanna ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم asema inna dhanna akdhabul hadith, dhann ndio uongo mkubwa kabisa katika maneno ya uongo ni dhanna. Fa fiha dalilun ala almani min istifta'i man la yasluhu lilfatwa, hapa kuna dalili ya kutomtaka fatwa au kutomuuliza swali mtu ambaye hastahili kuulizwa swali la dini. Imma liqusurihi fil amri almustaftafi, imma ana upungufu juu ya ilmu ya lile jambo anauliziwa, au likaunihi la yubali bima takallama bihi, au katika wale ambao hawajali kile wanachokizungumza. Kuna watu ambao akiulizwa swali lolote anajawabu lolote. Ndio maana kukawa na vipindi vyaitwa uliza ujibiwe, uliza ujibiwe. Kwa hiyo uliza chochote utajibiwa pale. Watu kama hawa si wa kuulizwa fatwa. Fala tastafti fihim minhum ahada. Qala au likaunihi la yubali bima takallama bihi wa laysa indahu wara'un yahjizuhu, na wala hana ucha Mungu unaomzuia kutokana na kuzungumza sichokuwa asiyokuwa na ilmu nayo. Wa idha nuhiya an istifta'i hadha aljins fanahyuhu huwa anil fatwa min babi aula wa ahra. Kwa hiyo ikiwa umekatazwa kuwauliza fatwa watu wa aina hii, basi wewe usiyejua kutoa fatwa min babi aula usitoe. Wa fil ayati aidan dalilun ala anna ash-shakhsa قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون اخر. Pia katika hii aya kuna dalili ya kuwa mtu aweza kuzuiliwa jambo fulani asizungumze na mengine akawa yeye yajua akaulizwa. Fayustafta fima huwa ahlul lahu, ataulizwa fatwa katika lile jambo ambalo ana ilmu nalo. Bi khilafi ghairi, kinyume na mengine. لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا. سبب الله hapa hakukataza moja kwa moja kutowauliza. إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. Kila alichokataza ni wasiulizwe kuhusu ashabu al-kahf na mfano wake. Kwa hivyo yawezekana kuwa mtu fulani akawa ana ilmu fulani hata katika mambo ya kidunia. Uwezi kuwa wewe una maradhi mgonjwa ukaenda kwa makanika ukamuuliza mimi nina maradhi fulani dawa yake nini, utakwenda kwa nani? Kwa daktari, sababu ndio kazi yake. Ama yule ikiwa gari lako lina maradhi, ndio waenda pale ambia gari langu lina matatizo, sababu ndio kazi yake. Kwa hivyo sio kuwa ati mutlaqan, kuna mambo ambayo mtu yajua aweza kuulizwa, yale asiyojua haulizwi. Wallahu musta'an. Yani kwa kifupi maelezo katika aya 22 يا سورة الكهف. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.